Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâhu mâ tevfîkî ve atisâbî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك عدد المعلومات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فانظر كتابه إلى همدانه إن لكم فراعها وبهاطها وعزازها تأكلون علافها وترعون عفاءها لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارض والتاجر والكبش الحبري وعليهم فيها الصالح والقارح. Bir şey anladınız mı? Bunu Arap da anlamaz ha. O kadar zor bir şey. Bu mübarek ders Umre'ye gitmeden evvel burada kalmıştık. İnşallah buradan devam edeceğiz kaldığımız yerden. Ne hakkındadır? Şifa-i Şerif'teki bu dersimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kelamı, konuşmasının fısahatı ve belagatı, bir de Kureyşlilerle ayrı konuşması, Hicazlılarla ayrı konuşması, Necitlilerle, mesela Kureyş, Ensar, Hicaz, Necit, bunlar birbirine yakın lügatları var. Ama Yemen'in lügatları var, bazı kabilelerin lügatları var. Onların lügatlarına göre onlarla konuşması, ki bunlar ders alıp da konuşmuş değil. Hepsi Allah-u Teala'nın vahyiyle, ilhamıyla konuşuyor. Onun farklarını söylüyor. Dün Bursa'ya gidiyorken yolda 1,5 saat kadar işte gemide şey ettik. Tek tek bunları inceledim. Şehirlere baktım da size bir ders hazırlayayım diye uğraştım. Çünkü çok zor lügatları var. Anlamaya çalıştım. Görüyor musunuz bak, bu kadar not aldık. Her taraf şeye döndü, haritaya döndü. Görebiliyor musunuz? Her taraf not. Arapça notlar aldım. Neden? Size doğru bir şey anlatayım diye. Burada kalkıp da hoca soğutacak halimiz yok. Onun için bu ders ağır ders. Yani tabii 2 saatte çalışıyorsun, 20 dakikada anlatırsın. O ayrı dava. Ama çalışırken anlamak zor. Anladıktan sonra anlatmak kolay. Burada bazı hükümler var. Zekatla ilgili meselelerden. Fakat burada mühim olan o hükümlerin, yani Hanefi'ye göre şöyle, Şafi'ye göre böyle, burada fıkhı anlamak değil. Burada esas mesele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kurduğu cümleler ve kullandığı kelimeler. Ve bu kelimelerin fesahattaki, belagattaki eşsiz değerleri ve kıymetleri. Yani Kazı Ayaz Hazretleri neyi beyan ediyor burada? Herkese kendi lügatıyla konuşurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem her sınıf insana efendim anlayacağı dilden hitap ederdi. Arap lügatlarına, Arap lisanının farklı kabilelerinin lehçelerine ve lügatlerine aşina idi. Bunu anlatmak istiyor yani. Maksadımız bu. Ama tabii ki manayı da bu arada vermek durumundayız. Mana ne buyurduğunu da anlamak, anlatmak durumundayız. Önümüzdeki derste de inşallah herkesin anlayacağı bütün lügatlara uygun olan hadis-i şeriflerden misaller vereceğiz inşallah. Kendisi vermiş. Bayağı bir hadis-i şerif var. Yani herhalde o bu derste yetişmez. Çünkü onların bir de izahları var. Bir 15-20 kadar hadis-i şerif var. Onlar da çok manalı, müfit hadis-i şerifler. Allah nasip ederse 15'te bir devam edeceğiz inşallah. Aman aman aman. Zaten Recep Şerif geliyor. Pazardır, tatildir, yazdır, güzdür demeyelim. Bu işi bırakmayalım biz. Bu bir derstir. Muhammed Mustafa'mıza kavuşacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem ölürken de bize gelecek, imanımızı kurtarmamız için yardım edecek. Kabirde de gelecek, şefaat edecek. Ahirette de sıratı geçirecek. Havz-ı Kevser'inden içirecek. İnşallah sancağı şerif ağzında haşredecek. cennette de civarı da kabul edecek. İnşallah bütün bunlar bugün ona vakit ayırmamız, bu sağlığımızda, sıhhatimizde, tatilimizde, vaktimizde, günümüzde, kadınımız, erkeğimiz ondan bahseden derslere değer verdiğimiz ölçüde o da bize değer verecek. Onun için bu dersi öbürleriyle bir tutmayın. Hiçbir dersle bir tutmayın. Bu Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetidir. Sevgisinin eseridir. Ve sizin de buraya gelmeniz, bizim de bu dersleri hazırlamamız, devam etmemiz o muhabbetin tezahürüdür. O sevgiyle devam ediyoruz. Yoksa burada kimsenin maddi bir beklentisi de yok ama manevi beklentimiz çok. Şimdi diyor ki Kazan Yaz Hazretleri, ne oldu? Burada kalmıştım ben hatırladığım kadarıyla, çünkü zor yer olduğu için unutmadım orayı. Venzur bak, kitabehu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yazdığı mektuba bak. Kime yazdı? İlâ Hemdâne. Hemdân'a yazdı diyor. Şimdi kimmiş bu? Bir kabile ismi. Bir de Hemedan var. Hemedan başka. O Hemedan Türkmenistan taraflarında falan var. İran'da var Hemedan. O başka. Bu Hemdân. Bu Yemen taraflarında. Böyle bir harfle bile ne oluyor? Harf değil de harekeyle bile değişiyor. Birisi doğuda oluyor, birisi batıda oluyor. Yani bunlar kelimelerin birbirine yakınlığı aynı anlama gelmez. Hemdân kabilesine bir mektup yazmış. Onlar Müslüman olarak geldiler. İslam'ı kabul ettiler. Onlara bazı sallallahu aleyhi ve sellem özellikler bahşetmek üzere bir mektup yazdı. Yani Hicaz ehli değil. Hicaz ne demek biliyorsunuz? Mekke, Medine, o bölgeye Hicaz deniyor. Oranın lügatları, Kur'an lügatı da Hicaz lügatı üzeredir. Yani hepimizi kolay anladığı. Mesela bir ayetten, hadisten hemen ne yapıyoruz? Biz Arapça okumuş kişiler olarak kolay anlıyoruz. Ama şimdi bu Yemen lügatlarında mesela zorlanıyoruz. Lügatlara bakmak lazım, o kabilenin lehçesini bilmek lazım. Arapça bilmek neden olmuyor yani. Hicaz ehli olmayanlara yazdığı mektup. Evet, bu kabile Zilmişar el-Hemdani isminde bir zat Tebuk'ten dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk muharebesinden dönerken, yani vefatına yakın demektir artık çünkü son seneler. Tebuk'ten dönerken bu zat geliyor. Zülmişar el-Hemdani, sahabeden olmuş radıyallahu anh. Bu zat geliyor ve kabilesinden haberler getiriyor. Diyor ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bizim kabilemizden efendim şehirde oturanlar olsun, sahrada çölde bulunanlar olsun, onlardan efendim sana işte selam getirdim. Onlar İslam ipine sarıldılar. Allah uğrunda hiçbir tenkitçinin kınamasından korkmayacaklarına söz verdiler. Senin davetine icabet ettiler. Efendim putlarını, putlara secdeyi ve dikili putlara tapmayı bıraktılar. Böylece bir mektup onlar tarafından da getiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara cevaben bir mektup yazıyor. Bu mektubun daha tafsilatlısı, genişi şerhlerde var. Ancak biz Şifa Şerif'in metninde geçen ile iktifa edelim. O mektupta tabi inneleküm diye başlamıyor. Çünkü mektuba neyle başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Kitabın Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mektubudur diye başlıyor. Bu mektubunda oradaki kabileleri kastederek onların Müslüman oldukları için ne hakları olduğuna dair bilgi veriyor. Buyuruyor ki onlara inne lekum firaaha ve zihataha ve azazaha. Şimdi bu kelimeler mesela bizim bu kadar senedir okuduğumuz Arapçanın lügatlarından yani anlayabileceğimiz kolay kelimeler değil. İnne leküm muhakkak size aittir diyor. Firaaha, o bulunduğunuz toprakların tepeleri ve vihataha, düşük yerleri, düzlükleri ve azazaha, azaz yani sert yerleri, sert toprakları, kayalıkları. Yani bu onlar bulun kabilenin yaşadığı yerlerin etraf kenar köşelerinde oluyor o kayalıklar, taşlıklar. Çünkü insanlar kayalıklarda mesken tutmuyor. Şehirler, düzlüklerde rahat ev yapılacak yerlerde yapılıyor. Kayalıkları deyince sert yerleri demek işte şehrin etrafındaki bölgeleri kastediyor. Bunlar size aittir. Ne demek size aittir? Yani madem Müslüman oldunuz biz sizden ne yapmayız? Cihat etmeyiz, harp etmeyiz. Oraları da ne yaptım diyor? Size verdim diyor. Yani arazi olarak sizin kabilenize aittir. Tekulune, yersiniz. İlafaha. İlaf, Türkçe'de yulaf diyorsunuz. İlaf, yulaftan geliyor işte. Yulafı ekseri kim yer? Hayvanlar mı yer? Hayvanlar yer. Onun için burada ya sebzeleri manası kastedilir. Yeşilliklerini yiyebilirsiniz serbest. Eğer ki bildiğimiz yulaf manasısı o zaman da tekulune, yersiniz manasında değil de malik olursunuz. Yani sahip olursunuz. İlafaha. Ne kadar yulafları varsa siz malik olursunuz. Ve teravne, efendim ne yaparsınız? Otlarsınız, otlatırsınız. Afaaha. Kimsenin efendim mülkü değilse bir bölgede kimsenin mülkü yani şahsi bir tapusu yoksa orayı da ne yaparsınız? Efendim kontrol edebilirsiniz. Şimdi burada ne kastediliyor? Bunlar size bırakılacak ve buralardan sizden ne alınmayacak? Zekat alınmayacak. Yani madem Müslüman oldunuz size özel bir onlara özel de bir hüküm veriyor. Onlara bir yani işte müjdeleme manasında bir efendim kolaylık, güzellik yapmak üzere sallallahu aleyhi ve sellem oraları size ayırdım. Yani sizin yönetiminize bıraktım. Kabile olarak kabilenin reisi kimse oradaki yönetim neyse buralara sahip çıkın. Lena bizim için var. Yani alacağımız zekat min dif'ihim develerinden, koyunlarından ve sıramihim sıram işte kesip biçtikleri yani hurmalarından ve ağaçlarında, ürünlerinden ne var bize? Yani zekat olarak alacağımız ma öyle şeyler var ki sellemu kendileri teslim ettiler bil misaki aramızda olan İslam ahdi ve sözleşmesi neticesinde zekat farz. Zekat farz olduğuna göre şimdi Allah'ın farzını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaldırabilir mi? Kaldıramaz. Bir adama diyebilir mi ki ben senden zekat almıyorum. Sen ne kadar zengin olsan da zekat verme. Diyebilir mi? Diyemez. Hiç kimseye sen namaz kılmasan olur dedi mi? Diyemez ki. Kendi kılıyor. Onun için efendim develerden, koyunlardan kestiğiniz, biçtiğiniz işte meyvelerinizden, hurmalarınızdan ne var bizim için? Zekat olarak alacağımız. Siz diyor İslam sözleşmesi ve zekat vereceğinize dair o misak sözleşme, bu sözleşmeye uyarak bize ne teslim ederseniz vel emaneti, sizin güvenilirlik vasfınız var. Dolayısıyla bu güvenilirlik vasfınıza biz de güvenerek madem ki biz sizi zorlamadan, İslam ordusu üzerinize gelmeden, kendi kendinize severek ve isteyerek iradenizle Müslüman oldunuz, zekatlarınızı da ben tahsildar göndermeyeceğim. Yani başınıza adam göndermeyeceğim. Kendiniz hesabınızı, kitabınızı yaparsınız. Ben size miktarları bildiriyorum. Herkese miktar aynıdır. 40 koyunda bir koyun. Yani hayvanlardan, davarlardan falan, arazilerden oşur var, onda bir, işte mahsullerden falan. Bunlardan siz bu söze uyarak bir de güvenilirlik vasfınızı da nazar itibara alarak teslim ettiğinizi biz alırız. Yani bu ne demektir? Biz size güveniyoruz, hesabı araştırmak için zekat kaçırıyor musunuz? Efendim vermiyor musunuz, veriyor musunuz, eksik mi veriyorsunuz falan, ben size ne yapmayacağım? Başınıza adam göndermeyeceğim. Yani tahsildar diyoruz ona. Zekat tahsildarı göndermeyeceğim. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sizi zorlamayacağım. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların İslam'a rağbetini anladı ve onların hiç başlarına adam gönderilmese de kendiliklerinden Müslüman olduklarını, dolayısıyla gönül hoşnutluğu ile zekatlarını teslim edeceklerini Mevla ona bildirdi. O da onlara böyle bir mektup yazdı sallallahu aleyhi ve sellem. Burada mühim olan, ben ne dedim size? Yani bize alakadar eden çok bir hüküm yoksa da, onun fesahat ve belagatı, kullandığı kelimeler burada önem arz ediyor. Mesela bak, ve lehum mine sadakati, bunu hepimiz anlıyoruz. Ve lehum onlar içindir. Yani onlardan alınmaz, onlara kalır. Mine sadakati, zekat olarak alınmaz, onlara kalır. Şimdi bunu anlıyoruz ama bak ileride bak. Es-silbu ve nabu ve fasilu ve farizu ve dacilu ve kebşül haveriyyu. Kelimelerin hiçbiri bildiğimiz bir kelime değil. Ki biz bayağı da bir mürekkep yaladık yani. Ve aleyhim fiyâ es-sâlihu vel-kârihu. Yani şu anda en büyük Arap dili ve edebiyatı, Arap bilmem ne üniversitesi, Suud, Yemen profesörü gelse böyle tak diye bu kelimeleri ona da okusak ne yapamaz? Cevap veremez. Arap olmaklar da bu iş değil. Anladın? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bildiği lügatları kim bilecek? Her kabilenin başka tabiri var. Onları biliyor ya. Bu ancak neyle olur? Allah-u Teala'nın bildirmesiyle olur. Mucizeyle olur. Bu yoksa okumakla da olmaz. Bir adam okusa da bu kadar lügatı bilemez ki. Bu kadar hadis-i şeriflerde zikredilen kelimeler ve lügatlar. Hala çıkıyor da çıkıyor. Ne buyurduysa çıkıyor. Bir kelimede, bir cümlede ne manalar var? Bak, 1400 senedir insanlar bunları araştırıp duruyorlar. Hala da inceliyorlar. Geçen neydi? Unutuyorum bazı. O anda bir şey efendim takip ederken hemen kafama çakıyor. Bunu diyeceğim millete diyorum. Sonra tabii unutuyorum. Şimdi çok şey görüyorum. Devamlı sıralı ya dinlemek ya okumak sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduklarından hepsi devam ediyor. Yine yakında bir şeyler ararsanız. Bakalım aklıma gelirse derim. Yani yeni işte tıpla ilgili bazı şeyler, tavsiyeler söylüyorlardı. Baktım hep hadis-i şeriflerde onlar var. Ne dedi mesela? He? Geçen bir profesör çıkmıştı. Beyin şeyi. Uzmanı işte. Çok da az yiyorum dedi ben. Efendim günde bir öğün falan yiyorum dedi. Bu dedi can boğazdan girer derlerdi şimdi çıkar diyorum dedi. Ve işte iyi olmak için ne yapmak lazım dedi, işte ölmeyecek kadar yemek lazım dedi. Geçenlerde söyledi. Şimdi bütün bunları bulmak için profesör olma lüzum yok ki. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Biz nahnu kavmun la nekulu hatta necu'. Biz acıkmadan yemeyiz. Ve idâ kellâ lâ neşbâ. Yedik mi de doymayız. Ve Rum kralının gönderdiği doktor bir sene iki sene Medine'de kaldı da bir kişi hastayım diye gelmedi. Adam da artık izin istedi. Beni gönder dedi. Sizin burada hiç hasta olmuyor musunuz? Burada ki biz böyleyiz. Şimdi yani hadis-i şerifin ölmeyecek kadar yemek lazım. Yemeğin fazlasına fayda yok. Her tarafı tıkatıyor. Nedir şudur budur. Bunu bizim beyin doktoru, sinir doktoru söylüyor ama ekserisinin söylediği lafta değil. Bu adam zeki bir adam falan, meseleleri bayağı kavramış, anlamış, söylüyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna uyulsa şimdi 1400 sene sonra bu söz geçerli. 2000 sene sonra da olsa bu söz yine geçer. Çünkü buyurdukları vahye dayanıyor. Allah Teala geçmişi geleceği eşit olarak biliyor. Yeni bir ilim Allah'ta değişir mi? Değişmez. Ama bu tıpta, hendesede, ne diyorsunuz ona? Kozmografya, gök bilimi, astronomi mi ne diyorsunuz? Bütün bunlar devamlı değişiyor mu bilgiler? Niye değişiyor? Çünkü ulaştıkları işte akılla, fikirle, teknolojik imkanlarla bir karar veriyorlar. O cihazlar, aletler geliştikçe falan ne oluyor? Onun yanlış olduğu çıkıyor. Yeni bir kararlar deniyorlar. Halbuki ayetlerin, hadislerin buyruğu sonsuza kadar geçerli. Hepsini biliyor Allah-u Teala. Habibine de bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi onlara diyor kalacak zekat olarak onlardan alınmayacak. Ne alınmayacak? Esfil bu. Efendim, erkek develerden yaşlanmış, dişleri dökülmüş olanlar. Venna bu, dişi develerden yaşlı olanlar. Velfasilu, yavru develer, anasından yeni sütten kesilmiş develer. Velfarizu, efendim. Bu da yaşlı sığırlar. Fedacinu, efendim. Neymiş o da? Küçük koyunlar. Meraya götürülmüyor da evde besleniyor yani. Öyle yollara gidip gelecek, yaylaya çıkacak durumu yok. Küçük koyunlar, kuzular. Bunlar onlara kaldı. Daha vel kevşu, efendim, erkek koç, yaşlı koç. El haveriyu. Bak bir haveriyu kelimesinde dünya kadar şerh yapmışlar. Sayfalar dolusu. Yani şu mu demek, bu mu demek? Uğraşıp durmuş alimler mübarek. Değil mi? Ya bize de gülüyorlar bunlar şimdi ya. Nelerle uğraşıyorsunuz diyor. Nelerle uğraşıyoruz? El-Haberiyye ne demekmiş? Sürünün başında yani. Giden, sürünün başını çeken koç. Onun derisinden efendim tabaklanıp da kıymetli şeyler yapılıyor. O koç. Bunlar onlara kaldı diyor. Ne demek onlara kaldı? Çünkü zekat nereden alınacak? Malın ortasından alınacak. En iyisinden de alınmayacak. En kötüsünden de alınmayacak. Şimdi öbürlerinin yaşlı deve, yaşlı sığır, yaşlı koç veyahut da küçük. Bu ikisi de alınmayacak. Onlara kaldı diyor. Ne demek o? Çünkü orta mal değil. Zekat nereden alınacak? Ne iyisi, çok iyisinden de alınmayacak. Kötüsünden de alınmayacak. Böyle yaralı bedesi alınmayacak. Ortası alınacak. Buyurun. Evet, yol açalım. İmandan bir şubedir inşallah. Ve aleyhim onların üzerine zekat olarak düşer fiha bu mallarda es-salihu. Es-salihu ne demek? Sığırdan ve koyundan yaşı kemale eren, işte 6 yaşlarındakiler falan. Ve karihu ne demek? 5 yaşına giren atlar. Atların da tabii hangisinde zekat var yok. O da mezheplere göre ihtilaflıdır. İmam Şafii ticaret için olan atlarda zekat var diyor. Efendim atlardan, develerden, koyunlardan hangisinden zekat alınacak diyor. Çok yaşlı olmayacak, ayıplı kusurlu olmayacak, sakat dökük olmayacak. Onlardan zekat alınır. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kime yazdı bu mektubu şimdi? Efendim, Hemdan kabilesine yazdı. Burada geçen kelimeler, salih kelimesi, karih kelimesi, bütün bu kelimelerin üzerinde şerhler konuşmuşlar. Biz de teberrüken burada Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem kullandığı kelimeleri söylemiş oluyoruz. Siz de duymuş oluyorsunuz. Hepimize bereket oluyor inşallah. Onun mübarek ağzından çıkan kelimeler bunlar. Böyle notlar alıp da işte bunları size anlatabilirim diye ne kadar not aldım da kelimelerin manaları çıksın meydana diye mesela. Ali Adel Efendi babamız kardesallahu aleyhi ve sellem böyle kitapların kenarını doldururdu. Bazı şey var. Kur'an-ı Kerim Efendi Hazretlerindedir. O kenarlarına notlar almış. O bize verdi yani tefsir yazarken notları koyuyoruz kenarına. Bizim yanımızda duruyor. Tefsirde duruyor. Öyle notlar almış. Bazı diğer Alusi tefsiri, Ulvian tefsiri falan kenarları böyle notlar doldurmuş. O zaman ihtilalde işte vali midir, nedir, general midir geldi tekkeye, İsmet Baba tekkesinde Alaaddin Efendi Hazretleri'ni de işte götürüyorlar içeri, getiriyorlar, götürüyorlar falan. Bütün evi teftiş ediyorlar, arıyorlar kitaplar falan. O kitapları bir açtı o. Adı da var da şimdi adı lazım değil, ölmüş gitmiş. Kenarları not dolmuş bütün el yazısıyla. Hoca hoca dedi, bunları dedi sen mi uğraştın da bu kadar yazdın, ama Alaaddin Efendi Hazretleri'nin kenarları aldığı notlarla ciltler dolusu kitap çıkar, ciltler dolusu. O kadar not almış bütün kitapların kenarına. Sen mi dedi uğraştın dedi bunlarla. Efendi baba da mübarek tabi tevazuundan da, o da diyor ki acizane diyor yani, fakir diyor yaptım diyor, ama o adam alay ediyor yani. Ay yazık diyor ya. Ömrüm boşa gitmiş demek istiyor yani. Allah Allah. Niye ömrüm boşa gitmiş? Yani millet aya çıktı, sen neyle uğraşacaksın? Ya aya çıktı da ölümden mi kurtuldu? Hastalıktan mı kurtuldu? Fırtınadan mı kurtuldu? Aa bak bir bu kasırga vurdu Amerika'ya, şimdi kaç yüz kişi öldü. Bir hortum. Bir hortumluk canı var. Bütün o kıtanın hepsini Allah bir hortumdan paket yapabilir böyle. Bir hortumun içine. 300'ü aldıran 300 milyonu da alır. Öyle mi? Senin Allah'a karşı ne gücün var? Yani bu milleti nasıl uyuttular ettiler? Bu kitaplar bizi geri bıraktı. Bu ilimler, o Osmanlı ecdadımızın tefsir, hadis, fıkıh, bu kitaplar işte bunlar bizi geri bıraktı bunlar. Yakalım yıkalım ne kadar yaptılar. O gavurlar geldiler, milleti kandırdılar. Dediler ki bu kitaplar sizi geri bıraktı, bunları bırakın, terk edin. Sonra onları topladılar. Gemilerle beraber Avrupa'ya götürdüler. Çünkü neden? Müslümanlar nereden ilerledi onu bulmak için. İspanya'da da Endülüs devletini yıkınca o kitapları hep aldılar. Şimdi gidiyorsun, el yazma bir kitabı arıyorsun. Tefsir, hadis, fıkıhtan, tıptan, hendeseden, hepsini İslam alimleri buldu. Cebirden, matematikten, astronomiden hep kitaplar, bakıyorsun Londra'da, Berlin'de, Amerika'da, şurada burada. Madem bunlar bizi geri bıraktı, siz niye aldınız bunları? Bizim elimizden aldılar onları. Numara yaparak, bizi kandırarak. Şimdi bizim millet dönüyor geriye doğru. Ya ne yapsak, ne etsek? Şimdi çoluk çocuk Osmanlıca okuyamıyor, Arapça okuyamıyor. Bizi tarihimizden koparttılar, kültürümüzden koparttılar, geriyle irtibatımızı koparttılar. Dedesinin yazısını okuyamayacak hale getirdiler. Ondan sonra işte sizin elinize medeniyet vereceğiz. Şudur budur. Millette canavar oldu. O onu öldürüyor, o ona kavga ediyor, o ona kırıyor geçiriyor. Ne kültür kaldı, ne medeniyet kaldı, ne bir şey kaldı. Onun için artık yutturamazlar, tutturamazlar, ama çok da büyük zararımız var. Neresinden dönersek kârdır. Neresinden dönersek, çoluk çocuğu döndürürsek, bu ilimlere çevirirsek, yeniden eski saadete ulaşacağız inşallah. İlerleme dönemlerine döneceğiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerine bu ümmet düzeldi, başı düzelten sonu da düzeltecek. مَا صَحَيْا وَلَا الْاُمَّتْ تُسْقُرَ اَخْرَ Ümmetin başını düzelten sonu da düzeltecek buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kavlehu şu sözüne bak. Unzura bağlı geriye. Venzur bak nereye, kavlehu Resulullah'ın sözüne. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kime söylediği söz? Nehd'in. Nehd. Bu da bir kabiledir. Nehd kabilesine buyurduğuna bak. Şimdi onlara da bir dua yapmış. İnşallah o dua bizim üzerimize de gelir. Bu mübarek günde, bu mübarek saat. Oradan da kim gelmiş? Fıhfe ennehdi radıyallahu anh, bu zat sahabi, hicretin 9. senesinde, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeye bir sene küsur kalmış yani. Geldi efendim, dedik ya Resulullah, benim geldiğim kavmimin Yemen'den geldiğim topraklar kurak. Bereket yok. Yağmur yok. Millet açlıktan, susuzluktan kırılıyor. Tabii hayvanlarda ot bulamayınca süt olmuyor falan filan. Yağmur olmayınca hiçbir bereket yok. Dua et bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua et. Allahümme ey Allah. Şimdi bak, ibadelere bak. Barik lehum, onlara bereket ver. Mübarek kılınmış. Şimdi ne buyurmuş? Fî mehbuha. Fî mehbuha ve mehbuha ve mezgıha ve afra'iha fit desri ve sûr lehu semede ve barik lehu fil mali vel veledi. Acayip kelimeler. Hep onların lügatlarına uyan şeyler. Onların lügatlarıyla onlara dua ediyor. Onlara bereket ver. Nerede, nelerinde bereket ver? Fî mahdıha efendim halis sütlerinde. Yani su karışmayan halis sütlerine bereket ver. Ve mahdıha suyla karıştırdıkları. Yani bazı kere mesela sütten bir şeyler yapıyorlar. Onu yapmak için su karıştırıyorlar. Bir şeyler katıyorlar. Peynirli, yoğurtlu falan. O karışık sütlerine de bereket ver. Ve mezgıha. Mezgıha ne demek? Suyla karıştırılan sütleri. Hem mahdıha ne demek? Mahd, kaymağa alınmış sütlerine de bereket ver. Ve mezgıha, suyla karıştırdıklarına da bereket ver. Ve akrahiyaha, o kadar bereket ver ki çobanlarını gönder, yürüt. Nerede? Çobanlarını fit desri. Öyle bolluk, bereket, meralar, yaylımlar olsun ki çobanları bitkiler içerisinde yürüsün. Vefcur lehu semed. Vefcur lehu çobanların için, dolayısıyla çobanlarının bolluğu olursa ne olur? Bütün memleketin, bir köyün çobanı yaylada bolluk olursa o köyde ne olur? Bolluk olur. Vefcur lehu ona ne yap diyor? Taşır fışkırt et semed. Az bir suyu çok fışkırt ona. Yani azıcık bir su çıksa sen onu bollaştır. Böyle dua ediyor. Ve barik lehu çobanlarına da bereket ver. Kendilerine de bereket ver. Nerede? Fil mali. Mallarına da bereket ver. Ve veledi çocuklarına da bereket ver. Şimdi böyle bir dua ettiği zaman ne oluyor? O dua sayesinde hemen efendim bereketi görülüyor. Ve bütün kabile bu mucize sayesinde tabii Müslüman oluyor, imanları kuvvetleniyor. O kişi o duayı alıyor, gidiyor kabilesine bu duayı da haber veriyor. Şimdi bunu buyurduktan sonra, bu duayı yaptıktan sonra onlara ne buyuruyor? Men ekame salate kâne müslimâ. Şimdi duaları yaptı. Dualardan sonra ne buyuruyor? Kim namazı hakkıyla kılarsa o Müslüman olur. Ne demek bu? Namazı hakkıyla kılmayanın Müslümanlığı sağlam değil. Dün Bursa'da yaptığımız sohbette efendim bu namazı terk edenlerin, gevşeklik edenlerin, kazaya terk edenlerin başlarına iki cihanda gelecek belaları anlattık. Bir ders daha yapacağız. Ondan sonra inşallah her tarafa bu arz edilecek. Birçok insan namaza başlayacak. İnşallah siz şimdiden o kitabı okuyun, okutun, her tarafa dağıtın. Çok insan, bir insan namaza başlasa siz de kurtulursunuz inşallah. Şimdi burada namazı ikameden maksat nedir? Namaza devam ve namazı muhafaza etmek, korumak. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men hafaza aleyha, kim namazını korursa, kılarsa demiyor. Korursa. Korursa ne demek? Vaktini kaçırtmamak, cemaatle kılmak, abdestli, guslü, tadili erken, bir de kazaya bırakmamak, uykuda kalmamak sabah namazında. Bu muhafaza. Kim muhafaza ederse kânet lehu nûran ve kânet lehu nûran ve necâten ve kânet lehu nûrun ve burhanun ve necâtun yevmül kıyam. O namaz onun için ölürken kabrinde, mahşerde nur olur. Kabrinden çıkarken rehber olur. Yol gösterir. Cennet yoluna delil olur. Kıyamet günü kurtuluş olur. Ve mellem yuhafız aleyha. Kim namazlarını korumaz. Bak kılmaz demiyor. Kılsa da korumasa yine yandı. Kazaya bıraksa yine yandı. Abdest kusur riayet etmese, tadili erkansız pat küt kılsa yine yandı. Çok zor bu iş ya. Bir namaz istiyor Allah-u Teala. Bari bunu doğru becerelim ya. Namazını korumayan ne olur? Lem yekun lehu nurun ve la burhan ve la necat yevmel kıyam. Kıyamet günü nuru olmaz. Zifiri karanlık olur. Rehberi olmaz. Çıkar kabirden. Nereye gideceğim? Yol belli değil. Kıyamet günü kurtuluş olmaz. Bir de ne bela? Ve kâne yevmel kıyamet ma karûne ve firavne ve hamane ve übbe ibn-i halef. Bakın o kitapta bu hadis-i şerifin şerhi de var. Güzel izahları yapılmış. Sayfa kaçta bakayım. 70'lere doğru herhalde geliyordum ama bu hadis-i şerifi 52. sayfada 52, 53, 54, 55, 56'ya kadar gidiyor. Çok önemli bir hadis-i şerif. Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Bu hadis-i şerif ile bütün milleti namaza başlatmaya yeter. Namazına devam etmeyen diyor, kıyamet günü Karun neredeyse, Firavun neredeyse, Haman neredeyse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle gebertiği en büyük düşmanı Übey ibn-i Halef gavuru neredeyse, o da onlarla beraber aynı yerdedir diyor. Hadis-i şerifin kaynakları Ahmed bin Hanbel'de var, Darimi'de var, İbn-i Hibban'da var, Taberani'de var, Beyhaki'de var, dolu kaynak var yani. Yarım sayfa kaynağı var. O kadar sağlam bir hadis-i şerif. Niye böyle olacak? Niye böyle olacak diyor. Yok ben efendim yöneticiyim de işim çok diye namazı bıraktıysa Firavun'la beraber olacak. Çok zengindim diye, malımla uğraşıyordum diye bıraktıysa Karun'la beraber olacak. Ticaret yapıyordum, dükkanı kapatamadım, edemedim, müşteri geldi falan bırakıyorsa Übey ibn-i Halef, Mekke'nin müşriklerinden tacir idi. Onunla beraber olacak. Yok vezir idim, vekil idim, şu idim, bu idim derse Haman'la beraber olacak. Bunun hepsini burada hadis-i şerif zikrediyor. Onun için aman bak bu kitaptan çok insan namaza başlar, çok insan cehennemden kurtulacak inşallah. Aman Allah rızası için. İşi gücü bırakın, millete bunu ulaştırın. Hele bu çoluk çocuğu kıldırmak, hanımı kıldırmak, sabah namazdan kaldırmak. Bunun önemli ayetler, hadisler var burada. Çok önemli. Herkes mesul. Sen kalktım, kıldım demekle olmaz. Çoluk çocuk ne halde? Evet, namazını kılan Müslüman olur. Ne demek? Kamil Müslüman olur. Efendim namazı terk etmeyi helal görürse ne olur? Kafir olur. Tembelliğinden kılmasa bile Ahmed İbn Hanbel'in bir görüşüne göre yine kafir olur. Sırf tembelliğinden kılmasa bile Ahmed İbn Hanbel koca müçtehit diyor ki kafir olur. Allah Allah. Allah'tan işte Hanefi, Şafii, Maliki üç mezhepte tembelliğinden kılmayan kafir olmaz. Olmaz ama kardeşim şüpheli can cennete girmez derler. Bu kadar tehlikeye girmeye ne gerek var? Efendim. Ve men atez zekate, kim zekatını verirse kâne muhsina. Ne olur? İyilik yapmış olur. Fakirlere ikramda bulunmuş olur. Dinde istenen güzel bir iş yapmış olur. Tamam mı? Bu mektubun devamında yazıyor. Bunları anlıyoruz bak. O deminki sözler zor sözler. Baksın burası bu sözler anlıyor. Ve men şehide la ilahe illallah. Kim Allah'tan başka hiçbir ilah bulunmadığına şahitlik yaparsa ne olur? Kâne muhlisa. Muhlis olur. Muhlis ne demek? Tevhidi sırf üluhiyeti, ilahlığı ve ibadet olunma hakkını Allah'a ayırmış olur. İhlas ne demek? Halis kılmak, arındırmak. İşte kelime-i şehadet okuyan ne olur? Muhlis olur. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la abduhu ve resuluhu. Şimdi mesele nedir? Yani münafıklıktan kurtulmuş olur diyor. Burada la ilahe illallah deyince birileri hemen yanlış mana çıkarıp da Muhammedur Resulullah'a lüzum yok derlerse, bu diyalogçular var ya, derler mi? Diyorlar. Ben teyzemin kızının nişanındaydım. Oradan biri geldi, bir hastane müdürüymüş. Bu diyalogçularla dedi, hadis okuyor bana. Kulu la ilahe illallah tüklü. La ilahe illallah deyin felah bulun. Resulullah böyle buyuruyordu. Ne demek istiyorsun dedim. Yani dedi peygamber bu gavurlara o kadar acıdı ki dedi ki hadi ben kendi hakkımdan da vazgeçtim. Siz la ilahe illallah deyin bari kurtulun. Beni kabul etmiyorsanız da bari kurtulun. Ay adamdan duydum bunu ya. Ben uydurmuyorum ki. Yahu dedim onu da Arapçayı da bilmiyor, bir hadis ezberlemiş onu da zor okuyor. Yahu dedim bir hadis ezberlemişsin onu da yanlış ezberlemişsin. Yani bir hadis okuyor onu da gavurluğa delil okuyor. Milleti gavur etmek için okuyor. Niye peygamber? Ya peygamber kendi hakkından feragat etmeye hakkı var mı? Peygamber diyebilir mi? Hadi benim peygamberliğime inanmasanız da ben yine sizi cennete efendim girdireceğim. Nasıl diyebilir bunu ya? Amene Resulü bi mâvizil eyleyhimi rabbiyul mu'min. Emela peygamber kendisine indirilene inandı. Sonra müminler inandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilenin hepsinde Muhammedun Resulullah diyor Kur'an. Ama şimdi bir şey daha uydurmuşlar. Ona inanmak şart, uymak şart değil. O neymiş? Doğru olduğuna inanacak mısın? Ama Hristiyanlıkta da kalsan kurtarır mısın? Asla. Bunu diyenler ebediyen felah bulamayacaklar. Şimdi onun için bak Şihab-ı Hafaci Hazretleri bu kazı yazın yani Şifa-ı Şerif'i şerh eden zatın çok şerh eden var. Şarif deniyor. Bir metni şerh eden, izah eden, açıklama getirmek için kitap yazanlara ne derler? Şarih. Yani şerh yapan. Bu şariflerden en mühimlerinden birisi de kimdir? Şihab-ı Hafaci Hazretleri. Çok allame-i cihan bir zattır bu. Dünyada da kitapları var. Şifa-ı Şerif'in içerisinde. Bak burada ne diyor biliyor musun? El-Muradu burada diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah diyen muhlis olur buyurdu ya bundan maksadı diyor kelime-i şehadetin bir kelime bir tarafı değil. Men kâle kelimete şehadeti kelime-i şehadetin tümünü söyleyen diyor. Ve o da nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Sonra bu neye benzer diyor? Kemal karat hami ve kitab-ı mübin. Mesela bir adam deçek ediyor Yasin ve Kur'an-ı Hakim okudum bu sureyi. Bunun için tümünü okumasa bile ne demek istiyor burada? Surenin tamamını okudum diyor. Ama okuduğunu anlatırken bir daha bütün sureyi mi okuyacak? Şimdi Yasin okudum diyecek adam şimdi. Ne diyor? Ben Yasin ve Kur'an-ı Hakim'le gelen sen 6 sayfa okuyacak bunu okudun mu diyecek. Ne diyecek? Yasin okudum. İşte hadis-i şeriflerde o la ilahe illallah geçen yerlerdeki murat mana neymiş? Muhammedun Resulullah da içinde mi? Evet. Tabi içinde, yatışında mı? Anladın mı şimdi? Men kâle la ilahe illallah dehelel cennet. La ilahe illallah diyen cennete girdi. Var mı böyle hadis? Var. Şimdi buradan delil alıp da ne diyorlar biliyor musun? Muhammedun Resulullah demese de Allah'ın birliğine inansa cennete girer. Olur mu öyle şey ya? Yani bu hadis bunu mu söylemek istiyor? Men kâne âhiru kelâmü la ilahe illallah dehelel cennet. Son sözü la ilahe illallah olan cennete girdi. Tamam. Bir adam ölürken Müslüman bir adam sadece la ilahe illallah dese cennete girer. Çünkü ölüyor zaten adam. Ama o Müslüman olduğu için onun Muhammed Resulullah'a inandığı da belli mi? Ne belli? Mesela şimdi biz Nakşi tarikatinde 5000 kelime-i tevhid zikrinde ne diyoruz? La ilahe illallah, la ilahe illallah. Estağfirullah. Lafı alemennehu. Sabah akşam okuyoruz. 5 vakitten sonra da var. La ilahe illallah her seferinde Muhammedun Resulullah demek şart mı? Değil. Ama 10'uncuda, 100'uncuda, 1000'uncuda ne diyoruz? Muhammedun Resulullah diyoruz. Burada mühim olan nedir? Müslüman olmaktır. Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğuna inanmak. İnanmak yeter mi? Yetmez. Bütün dinleri bırakıp onun dinine girmek ve uymak. Anladın? Yani ben Müslümanım demek. Ancak kurtuluş buna bağlıdır. Yoksa ben eski dinimde kalacağım ama onun da peygamberliğine inanacağım. Kurtar mı? Asla kurtaramaz. Çünkü peygambere efendim inanmak şart koşulduğu gibi itaat da şart koşuldu. وَمَا سَلَّمْ لِرَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِذْنِ اللّٰهِ Hangi peygamberi gönderdimse Allah'ın izni ve müsaadesiyle ona itaat olunsun diye gönderdim diyor Kur'an'da. İtaat olunsun ne demek? Emirleri tutulacak, yasaklarından kaçılacak. Tembellik yüzünden, gevşeklik yüzünden adam günaha girmiş, namazı kaçırmış, zina yapmış. O kafir olmaz, o başka. Ama itaat olunmak ne demek? Onun farz dediğini farz bilmek. Helal dediğini helal kabul etmek. Haram dediğini haram kabul etmek. İtaat budur. İman ve itikat noktasında itaat. Müslüman olmanın şartıdır. Öbür türlü amel bakımından herkesin noksanı olur, eksiği olur, yanlışı olur. O adamı kafir etmez. Ama sen onun helal dediğine haram dersen, haram dediğine helal dersen ne olacak? Şirk merasimlerine katılmayın. Müşriklere benzemeyin. Müşriklere benzeyen onlardan olur. Bu kadar hadis-i şerif var iken Yahudi Hristiyanları dost tutmayın. Bu kadar ayet Kur'an'da var iken hala onların dini ve kutsal saydıkları bayramlarına katılmak ne olur? Kutlamak ne olur? Efendim ben gideceğim kiliseye, onun bayramını kutlayacağım. Ben de ayine katılacağım. Ondan sonra camiye geleceğim, cumayı kılacağım. Karma karışık bir din. Bunu tutturmak istiyorlar. Biz de böyle olmaz deyince bizi de hedef alıyorlar. Evet, kimseyle uğraşmadıkları kadar benle uğraşıyorlar. Ama onlar da diyorlar ki sen de diyorlar kimseyle uğraşmadığın kadar bizle uğraşıyorsun diyorlar. Ne yapayım? Koşar mı soğutayım burada? Doğruyu bildiğimi söylemeyeceğim de 10-20 sene sonra bu millet Yahudi Hristiyanlıkta haktır, Tevrat'la İncil'le amel eden de salih amel işledir, cennete girecek diye bütün Müslümanlar böyle inandıracaklar 20 seneye kadar. Bütün kanallar ellerinde, bütün imkanlar ellerinde. Allah iptal eylesin. Amin. Ama Allah size de şuur versin. Amin. Amin. Nasıl olsa amin bedava. Amin. Ondan sonra bir mesele var. Hadi şunu yapalım. Şu kitabı dağıtalım. Şu reddiyeleri ulaştıralım. Tebliğ yapalım. Davet yapalım. Milleti siteye, internete üye yapalım. Parayla değil. Bedava. Ama insanlar şuurlansın. Yok. Mübarek adamlar. Sizinle de ne yapacağız ya? Korkuyorum bu iş 10-20 sene sonra raydan hepten çıkar. Korkuyorum çünkü bir kişi var iken bu lafları söylüyor, şimdi kaç kişi oldular? Devamlı da ilerliyorlar. Bizim sağlam diye bildiğimiz adamlar da bana diyorlar ki isim verme, isim verme. İşte çatma onlara falan. Bir de beni de durdurmaya çalışıyorlar. Bizinkiler. Öyle olur mu ya? Biz kimseye hakaret etmiyoruz. Ona gitme bana gel demiyoruz. Onu dinleme beni dinle demiyoruz. Müşteri çalma derdimiz yok. Değil mi? Oraya yardım etme, gel bana yardım et. Kime dedim ben bunu? Bir kişi çıksın da çünkü oraya yardım etme bana. Ben ne yardım istedim? Ama bu davaya yardım et. Bu hakkı millete duyur. Evet. Bakın şimdi başka şeyler de gelecek. Yine bugünkü ders mesela başka konulardan ama bu da geldi. Yani bunu ben mi hazırladım şimdi? Sırada bu geldi bak. Şerh de diyor ki burada la ilahe illallah dedi diye zannetmeyin diyor. Bak mübarek. Kaç yüz sene evvel onlar bile birisi yanlış düşünür diye mübarekler işi anlamış ha. O zamanlar böyle diyen pek yoktu halbuki. Şimdi bunların çıkacağını bilmişler demek. Ya orada izah ediyor. Hadis-i şerifi yanlış anlamasınlar. Lekum ya beni Nehd. Ey Nehd oğulları. Şimdi hadis-i şerif devam ediyor. Ey Nehd oğulları. Size aittir. Ne? Veda'i'u şirk. Efendim, veda yahu şirkten kastı ne? Kafirlerle aranızdaki ahitler ve sözleşmeler, mütarekeler, yani sulhler, barışlar varsa size aittir. Ne demek? Bazı harplerden sonra aralarında kan davaları falan olmuş. Ondan sonra barış imzalamışlar. Bu barışların ardından da bunlar Müslüman olmuşlar. Öbür taraf kan davalı oldukları mesela taraf kafir kalmış. Resulullah da buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bu barış imzalaşmaları nedir? Efendim size kalmış. Yani bunu bozabilirsiniz. Niye bozabilirsiniz? Siz o vakit ikiniz de kafirdiniz. Barış imzaladınız. Şimdi siz ne oldunuz? Müslüman oldunuz. Dolayısıyla efendim bu sözleşmeler aramızdaki bu gibi şeyler artık iptal edilebilir. Yani şirk zamanında kendinizi bağladığınız, imza attığınız, mecbur ettiğiniz bütün bağlar ve kayıtlardan artık azatsınız. Yani rahatsınız, serbestsiniz. Bunu beyan ediyor. Bazı meseleler de var, başka manalar da var. O manalar da şimdi uygun değil. Yani fitneye müsait. O manaları vermiyorum onun için. Bu şerhlerde çok manalar var bu söz hakkında. O manalar bazıları tarafından yanlış anlaşılıp anlatılmaya müsaittir. Onun için bunu demiyorum. Ve vada'i'ul milk yine mal ve mülkle alakalı vazifeler de size aittir. Yani Müslümanların malı mülkü hakkında ne gerekiyorsa size de o gerekiyor. Siz yeni Müslüman oldunuz. Size fazla bir ilave vazife yok. Zekat herkese neyse size de o. Namaz herkese neyse size de o. Mal mülk hakkında olsun. Namaz abdest hakkında olsun. Kimsenin kimseden farkı yok. Peygamber de olsa sallallahu aleyhi ve sellem aynı namazı kılıyor, daha da fazla kılıyor. Ayrı dava. Ama vazife aynı. Farzlar aynı. La tumtut. Ey bak burası acayip. La tumtut fiz zekat ve la tülhit fil hayati ve la tetefakal anis salavati. Ey nehtoğulları kabile söylüyor. Sakın zekatta efendim ne yapmayın? La tumtut fiz zekati. Dur bakayım şimdi şerhe bakalım. Kafadan atmayalım. Zekatta engelleme yapmayın. Hakkı neyse, işte koyundan, deveden, efendim, sığırdan, sakın zekatta engelleme yapmayın. Allah'ın hakkıdır, fakirin hakkıdır. Ve la tülhit fil hayati. Hayatınız boyunca yaşadığınız sürece haktan dönmeyin. Gerçek neyse hak, ondan meyletmeyin. Allah'ım ya Rabbi, ölünceye kadar bizi haktan, istikametten, ehli sünnetten ayırma ya Rabbi. Ve la tetefakkal anis salavati, aman beş vakit namazdan da ne yapmayın? Tembellik yüzünden gevşeklik yapmayın, ağırlanmayın. Ağırlanmayın ne demek? Nasıl kılacağım, nasıl abdest alacağım, nasıl eğileceğim, nasıl doğrulacağım? Dünkü yine sohbette, belki Cübbeli Ahmet Yoksa TV'de atılmıştır sohbet, bilmiyorum, atıldı mı? Dün geceki Bursa sohbeti acaba? He? Sitede var mı şimdi? Dün geceki siteye atılmış o sohbet, tabii çok acayip hadis-i şerifler var, şimdi hepsini söyleyemiyorum. Namazdan başı ağırlananlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir gece geldiler, iki kişi geldi diyor Rabbimden. Yani iki melek geldi, beni aldı götürdüler. Ve beni dolaştırdılar, gezdirdiler. Bir adamın yanına getirdiler. Adamı yatırmışlar sırt üstü. Bir adam da başına dikilmiş, elinde kocaman bir kaya. O adamın kafasına o kayayı bir vuruyor, kafası bütün dümdüz pirzola gibi oluyor. Her yeri kan leş. Damarları çıkıyor, patlıyor kafası. Ondan sonra taş yuvarlanıyor. O adam o taşı almaya gidiyor. O taş şey alıp gelene kadar adamın kafa yeniden düzeliyor. İşkence devam etmek için. Hep seferinde yeni acı var. Ondan sonra dedim ki ne oluyor ya, bu adam kim nedir? İntalip dediler, yürü. Beni götürdüler başka bir yere, başka bir yere dolaştırdılar, dolaştırdılar, dolaştırdılar. Bütün gece boyunca diyor. Ondan sonra dedim ki ya bütün gece beni dolaştırdınız, çok acayip şeyler gösterdiniz, bunu bana izah edin. Dediler şimdi izah edeceğiz. Emmel evvelu, o birinci adam var ya, ilk gittiğin yanına kafasında başka adam kayayla vuruyordu, eziyordu, kaya yuvarlanıyordu, geri alıyordu, kafası düzeliyordu, bir daha vuruyordu, hep böyle işkencesi, azabı devam ediyordu. İşte o kişi kimdir? Başı efendim namazdan ağırlanan, namaz kılmak kendisine ağır gelen, yani nasıl secde yapacağım diye böyle tembelliğinden zorlanan, Kur'an'ı ezberledikten sonra onu terk ettiği için, okumadığı için unutan ve farz namazı uykuda geçiren, özellikle sabah namazı, uykudayken namaz kaçan, onun kafası böyle ezilecek dediler. Çok hadis-i şerif sahih. Onun için bu kitabı çok dağıtın. Bu kitapta çok hadis var. Çok insan namaza başlar. Zerre kadar imanı olan bunu okuduğu zaman bu azapları göze alamaz. Ama imanı yoksa, acaba mı acaba şüpheleniyorsa, o zaten kafirdir. Ama bu millet Müslümandır. Ben bu milletin imanına, itikadına hüsnü zan ediyorum. Dolayısıyla burada fayda göreceğiz inşallah. Bu kitaptan çok hayır göreceğiz inşallah. Ya romanları dağıtıyorlar. Milyon, iki milyon, üç milyon bir Fuzuli roman okuyor millet ya. Kaç milyon kişi ya. Bir de bunun bir kitabı kaç kişi okuduğunu düşün. Bu kadar önemli bir meselede niye bu millet okumaz ya? Yine de sohbet de yapıyoruz. Çünkü sadece kitaptan okunmuyor işte. Bizim millet okumaya meraklı değil. Onun için sohbetlerde de söylemenin başka tesiri var. Onu da birbirine ekliyoruz yani. Hem kitap çıkıyor hem o kitap hakkında da bir sohbet yapılmak icap ediyor ki kitap çalışsın, işlesin yani kitap. İnsanlar heves etsin. Biz bunu yapmakla görevliyiz. Belki bir kişinin namazından Allah beni de kurtarır ya. Sizi de kurtarır inşallah. Kabre ineceğiz ahirette. Ne hesap vereceğiz, ne cevap vereceğiz. Korkunç bir yer var önümüzde ya. Bir bakarsın bir insana vaaz ettiğin, iyilik ettiğin gelir sana yetişir. Ama ne me lazım bana ne, kırmayan kırmasın. Bu şekilde yaklaşımlardan bizim kıldığımız da bizi kurtarmayacak. Bizim namaz da bizi kurtarmayacak. Ya ben kendime gidiyor seyrediyorsun. Bu da vicdansızlıktır. Bu da vicdansızlıktır. Çoluk çocuk kılmıyor. Mesela orada diyor yani kitapta. İmam Hattat Hazretleri ya o diyor çoluğun çocuğun karın efendim diyor malına zarar verse, mülküne zarar verse nasıl kızarsın diyor. Mesela yeni bir cep telefonu aldın, şeyi de çıkartmadın daha mı? Şey var ya, naylonunu, muşambasını böyle. Çocuk gitti, vurdu duvara. Ne yaparsın çocuğu? Sen de onu vurursun duvara. Değil mi? Ulan kaç liraya aldık, kaç taksit, 12 ay taksit ödeyeceğiz. Daha hayrını görmeden vurdun duvara be. Hele ki arabayı çizdirirse, uf. Adam almış zaten bir 20-30 bin liralık bir araba, canı çıkmış, kaç ay vade taksit beklemiş, biriktirmiş, biriktirmiş, onu her dakika siliyor, süpürüyor arabayı böyle. Çocuk da anahtarı kapmış, kaçmış. Hadi kapsa kaçsa bir şey değil, bir de çarpmış. Ondan sonra sen bunu ne yapacaksın? Bir tane hacı abi vardı, onu anlatırdı. Ya çocuğu hacca gidiyordu her sene, çocuk da halıları satıyordu evden. Halılar da el halısı, bünyan falan. O 20-30 sene evvel yani, o zaman da böyle İtalya halılar pek yok. O zaman bünyan halıları meşhur idi. Artık şey yaptı. Efendi Hazretlerinden de o zaman ya bana birkaç talebe verdi. Ben hacca gittim de onlar bizim evde yatsın diyor. Bizim oğlan halıları çalıyor da satıyor. Ya. Namazı kaçırsa umurunda değil ama halıyı çalacak diye eve bekçi koyuyor. Bu işler böyle. Senin diyor malına mülküne zarar geldiği zaman nasıl gazaplanıyorsan bir oğlun, kızın, hanımın namazı kaçırdığı zaman daha çok hassaslaşman lazım. O zaman sen Allah'ın emrine değer veriyorsun demektir. Yoksa sen dünyaya değer verdiğin kadar Allah'ın namaz farzına değer vermiyorsun demektir. Hafife alıyorsun. Ne olacak bizim işimiz? Allah elde ocakta namazsız koymasın. Amin. Çoluk çocuktan da namazsız nasip etmesin. Amin. Secdesizlik kadar bir musibet yoktur. Bir memlekette bir secde etmeyenin felaketi, uğursuzluğu, ekonomi çökertir. Ondan sonra niye bereket yok, niye şu yok, niye bu yok? Eskiden azıcık parayla millet bizden iyi yaşıyordu da, şimdi bu kadar maaşlarla efendim geçinemiyoruz da falan filan. Bereket yok, bir namazsızın uğursuzluğu her yere vurur. Bak, namazdan ağırlanma diyor. Ey Nehdoğulları! Zekatı engellemeyin. Hayatınız boyunca haktan meyletmeyin, dönmeyin, namazdan ağırlanmayın. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her hadisi böyle ilimlerle, faziletlerle dolu. Ve ketebelev, yine onlara bir mektup yazdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yazdırıyor yani, kendi mübarek okuma yazma bilmez, mucizesidir o. Ne yazdı? Fil vazifetil ferizatu. Fil vazifeti efendim onlara yazdığı İslam'ın vazifelerinde ne vardır? El ferizatü, size farz olan, zekatta farz olan neyse efendim vazifeleriniz, zekat olarak sizden alacağımız şeyler, özellikle mektupları, birçok şeylerde zekatın taksimleri nereden alınır, nereden alınmaz bunları bildiriyordu. Yeni Müslüman olanlarda çünkü mal, deve, koyun, şu bu, bunların hesaplanması falan yıllık, sene geçince ona göre devlet topluyor ya. O zaman mesela şey yok. Yani sen oradan git yanındakine ver değil. Beytül mal ne yapıyor? Devlet tahsil ediyor. Ondan sonra devlet ne yapıyor? Müstahaklarına, hak eden fakirlere devlet eliyle dağıtıldığı için, hani merkezi yönetim diyelim, yani merkezi bir sistem olduğu için Tabii bu daha kontrollü oluyor. Öbür türlü adamın insafına bırakıyorsun. Adama diyorsun zekatını ver şimdi olduğu gibi. Veriyor mu? He? Şu anda Türkiye'de öyle zenginler var. Birinin zekatını tam dağıtsa memlekette fakir kalmaz. Her gece her fakire asgari ücret kadar ayda maaş gelir. Öyle zengin var. Bir zengin ha, iki zengin. Şimdi bütün bu zenginlerin zekatını tam alıp da fakire verdiğini düşün. Oho! Değil mi? İşte İslam'da onun için ne var? Merkezi sistemde tahsil dar devlet. Beytül mal denen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem aynı zamanda neydi? Devlet yöneticisiydi. Değil mi? İslam devletini kurdu Medine-i Münevvere'de. Bütün bu düzenleri kurdu. Ondan sonra ne oldu? Dünya cennete döndü. Ne fakir kaldı ne bu karar kaldı. Fakir kalsa geliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile hakkımı ver bana diyordu. Değil mi? Yolda çeviriyordu. Dur bakalım diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de götürün bunu verin diyordu. Ne yapıyorsun ya? Ne biçim hareket yapıyorsun bana? Diyor muydu? Ya. Hazreti Ömer'e geliyordu. Ebu Bekir'e. Radıyallahu anh. Halifelere geliyordu. Hakkımı ver diyordu. Fakirler ne kadar haklıydı? Ve fiyen malim hakkum malum. Çünkü zenginlerin malında diyor fakirlerin hakkı var. Yani Allah Teala o kırkta biri onun hakkı olarak koymuş oraya. Bu da ona zekat veriyor. Ondan sonra da bin tane de laf ediyor başından aşağı. Ya sen ona yardım ediyorsun diye başına kalkma ne hakkın var? Sen ona bir de teşekkür et. Sen benim paramı kabul ettin de beni bu mesuliyetten kurtardın. Paramı ahirete taşıdın. Ahiret hesabına aktardın. Bir de teşekkür etmek lazım. Fakir kabul ettiği için. Nerede? Evet. Fil vazifeti yani zekat vazifesinde size düşen nedir? El ferizatü. Yani farz neyse insanların mallarında, Müslümanların mallarındaki vazifeleri neyse sizin de vazifeniz aynıdır. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Velekum efendim sizin içindir. Yani size kalır. Yine bu aynı kelimelerin farklarından dolayı değişik lügatlarda aynı ifadeleri buyurduğundan dolayı ne size kalır? El alibu vel ferişu. Arız da var, fariz da var da arız olursa manası hasta. Kırık dökük. O size kalır. Almayız. Çünkü hasta hayvanı almayız. Zekatta ne dedim? En düşüğünden alınmaz. Fariz olsa çok yaşlı. Alınmaz. Vel ferişu. Efendim feriş nedir? O da yanlarına yazmış mıyım bakalım. Yeni doğum yapmış deve. O da size kalır. Zekatta alınmaz. Vel ferişu. Ve zül inani rakubu. Zül inani efendim el rakub atlardan ne alınmaz? Bilen at. Yani adama lazım bilmesi için. O binilecek sahibinin binmek için hazırladığı at zekat olarak alınmaz. Merkup yani merkup bağısına. O da alınmaz. Vel felullu. Bak lügatlara baksın. Vel felullu vadisü. Acayip acayip kelimeler. Sallallahu aleyhi ve sellem neler biliyordu neler. Vel felullu küçük atlar da alınmaz. Es-sahir, el-vabisu. Vabis neymiş bakalım? El-vabisu, binilmesi zor. Çünkü küçük olursa ona binmek nedir? Zor. O da alınmaz. La yumna'u serhukum. Sizin hayvanlarınız otlaklardan engellenmez. Yani bütün otlaklarınız da hayvanlarınızı otarabilirsiniz, dolaştırabilirsiniz. Onda bir engel İslamiyet size koymaz. Ve la yuzadu kesilmez. Talhukum. Talhukum yani dikenli ağaçlarınız bile bırak meyve veren ağaçlarınızı dikenli ağaçlarınıza bile dokunulmaz. Yani Müslüman olana ne var? Eman var. Güvence var. Dokunulmazlık var. Kainat Efendisi ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Ümir fe nukatilen nas hatta eşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah ve yukimü salâhü ve yutü zekâ. Bütün insanlarla savaşmakla emrolundum. Bak Buhari hadisi. Ne zamana kadar? Allah'tan başka ilah olmadığına benim de Resulullah olduğuma şahitlik edinceye kadar. Şimdi ne diyor lan? İnanmak yeter. Yetmez. Müslüman olacak. Sadece doğrusun demek. Niçin hadiste diyor ki namazı hakkıyla kılıp zekatı verinceye kadar. Benim savaşmamın durması için diyor ne lazım? Bir daha Allah'ın birliğine, benim risaletime, peygamberliğime inanacak. Bu iman şeyi. Ondan sonra ne diyor? Namazı kılıp zekatı verecek. Buradan ne anlaşılıyor? Sen doğrusun demekle bu iş bitmez. Müslüman olacak ki namazı kim kılar? Zekatı kim verir? فَيْزَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ Bunu yaptıkları zaman أَصَمُوا مِنِّي دِمَاءً وَاَمَّالُونَ Kanlarını, mallarını benden korudular. İslam ne veriyor ona? Güvence veriyor. Daha ona dokunulur mu? Dokunulmaz. İşte onun için bak ne diyor? Siz diyor Müslüman oldunuz. Hayvanlarınızı otarırsınız, ağaçlarınızı kesilmez, hiçbir yerinize dokunulmaz. Siz güvence altındasınız. İlla bir hakkı İslam, İslam hakkı müstesna. İslam hakkını alırım diyor. İslam hakkı ne? Malda zekat var. Hani benim malıma dokunmayacaktın desen olmaz. Zekatı ver bakalım derim. Adam öldürdün. Adam öldürdüğün zaman İslam ne hakkı koyuyor? Kısas. Canını alırım. Niye? Niye adam öldürdün? Hani ben Müslümanım, namaz kılıyorum, zekat veriyorum. Benim canıma dokunmayacaktın. Sen niye adamın canına dokundun? İslam hakkı müstesna. Anladınız mı? Malına dokunma. İslam hakkı zekat var. Zekatını alırım. Canına dokunma. Evliyken zina edersen rezil. Bekarken zina edersen yüz soba. Hani dokunmazdın? İslam hakkı müstesna. Anladınız mı ne demek? Peki adam namaz kılıyor, zekat veriyor, hepsini yapıyor. İçinden Müslüman olmamış, dışından seni kandırıyor. Ve hesabum alallah. Dıştan bunu yaparsa ben dışa bakarım. Hesabını Allah'a verir. Münafıksa, gavursa, gizliden, ajansa ahirette çıkar. Ama ben nahnu nahkumu zahir, biz görünüşe göre hüküm veririz. Vallahi tevelle serait, içinde ne niyet, inanç taşıdığını Allah bilir. Onun üçündür ki İslam'ın zahirini yapana dokunulmazlık verilir. Anladınız? Evet. Bak ne buydu? La yumne'u şerhukum. Otlaklara, hayvanların salınılması engellenmez. Dikenli ağaçlarınız bile koparılmaz. Ve la yuhmesu derukum. Efendim, sütünüz, yani süt veren davarlarınız mer'adan engellenmez. Anladın? Yani mer'alara gönderilir, hatta zekat tahsildarı bir yerdedir. Hayvanlar nerede? Yaylalarda. Ta yaylalardan getir buraya tahsildarın önüne de sayım yapacağız da zekatı ona göre alacağız. Bu da yapılmaz. Niye? Hayvanların diyor yaylalardan süt veren hayvanların tahsildarın yanına getirilmesi ne verir hayvanlara? Zarar verir. Ya, o zarara bile razı değilim diyor. Hayvanlarımızı rahatsız etmeyiz. Yani hesaplarınızı siz de yapın. Müslümanın beyanına da güvenilir. Efendim? Acayip bir şey ya. Ne kadar ince ince. Amma malem şeye bak. Malem tuzmirul limak ve tekülür libak. Ne şartla? Malem tuzmiru içinizde gizlemediğiniz müddetçe neyi? Errimak. İçinizde münafıklık gizlemediğiniz sürece. Eğer içinizde bir gavurluk gizlerseniz de bunun açığa bir alameti çıkarsa bütün bu haklarınızı alırım diyor. Ve tekülür libak. Bir de efendim ribak ribkanı cebidir. Yuvarlarınızı yemediğiniz sürece. Yani ne demek? Sözlerinizi bozmadığınız sürece. Benimle ahitleştiniz. Allah ile anlaştınız. İslam dinine girdiniz. Artık söz verdiniz. Sözünüzü bozarsanız biz de bozarız diyor. Anladınız mı? Ne yapsın sallallahu aleyhi ve sellem? Ne kadar münafıklarla uğraştı. Ne kadar efendim mürtetlerle uğraştı. Söz verip bozanlar neler ettiler neler. Adamlar geldiler, fakiriz, şuyuz, buyuz, açız, açığız, hastayız, zekat develeri vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem de götürün bunları, orada biraz yayla havası var Medine'nin dışında bir yerde. Biraz ne yapsınlar efendim, deve sütü içsinler, orada temiz hava alsınlar, şudur budur. Gittiler, biraz canlandılar, dirildiler, ondan sonra develeri de aldı götürdüler. Develerin çobanını da öldürdüler, gözlerine de diken soktular, Resulullah'ın çobanına. Ne yapsın şimdi bu? Hain çok, söz bozan çok, Münafıklık gizleyen çok. Geliyor Müslüman oldum. Ondan sonra yolunu bulma. Bir işini yapana kadar ondan sonra yavruluğunu kusuyor. Onun için ben size bu güvenceleri verdim ama içinizde münafıklık gizlerseniz, sözleşmeleri bozarsanız ben de bozarım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men akarra, kim sözünde durursa felehul vefa'u bil ahd. Ne var? Onun için vefa var. Bil ahdi, ona verilen sözde durulacak ve zimmeti, evet, ona verilen güvence bozulmayacaktır. Kim ahdini ikrar ederse, efendim, bize verdiği sözünü yerine getirirse biz de ona karşı vefalı olacağız. Onun zimmetini koruyacağız. Ve men eba, kim başta kabul edip İslam'a girdim dedikten sonra namaz kılacak, cemaat işte ezanlar okunacak, köyde, kabilede namazlar başlayacak, senede bir zekat tahsilatı var, zekatlar verilecek, tamam mı tamam, söz mü söz. Ama söz verdikten sonra kim bozak da imtina ederse, eba ne demek, geri kaçarsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder etmez ne yaptılar? Hazreti Ebu Bekir halife olur olmaz ne yaptı Arap kabileleri? Namazı kılarız ama zekatı vermeyiz dedi. Ve birçok kabile dinden döndü, mürtet oldu. Hazreti Ebu Bekir ne dedi oldu mu? Vallahi la uferruku beyne salat ve zekat. Namazla zekatın arasını ayırmam ve ayıktırmam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında verdikleri bir oğlak keçi yavrusunu bile eksik verseler harp açarım dedi. Hatta Hazreti Ömer bile o zaman bu işi biraz anlayamadı. Çünkü Ebu Bekir'in fazileti radıyallahu anh buradan çıkıyor. Üstünlüğü burada çıkıyor. Hatta Hazreti Ömer dedi ki, ya Ebu Bekir dedi, namaz kılıyorlar, kıbleye dönüyorlar. Namaz kılanlarla ehli kıble deniyor hani, ehli kıble. Namaz kılanlarla mı savaş edeceksin dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ne buyurdu? Bir oğlan eksik verseler, çünkü bu din meselesi, düzen meselesi, devlet meselesi. Burada bir çözülme başladığı zaman hepsi gidecek. Bir oğlak hesaptaki eksik verseler savaşırım dedi. Hatta ondan sonra dedi ki kimse gelmiyorsa tek başıma savaşırım dedi. Sağ elim kesilse sol elimle, sol elim kesilse vücudumla üzerlerine yıkılırım dedi. Eğer kusumun dinine şey ve nahnu hayy. Ben hayattayken, biz yaşıyorken dinimizden bir şey eksik edilemez dedi. Hazreti Ömer biraz çekimsel davranacak. Sen dedi cahiliyet döneminde şöyle pehlivan böyle cesur adam edin. Şimdi havar oldu. Korkak mı oldun ya Ömer dedi. Hazreti Ömer baktı ki iş öyle durdurulacak gibi değil. O zaman dedi ki ben anladım ki Allah Ebu Bekir'in kalbine radıyallahu anh bir inşirah ve genişlik ve ferahlık vermiş. Ebu Bekir hak üzeredir. Ben dedi baştan hani namaz kılıyorlar Müslümanlarla mı savaşacağız gibi düşündüm ama işte Ebu Bekir'in radıyallahu anh doğru anlayışı, isabeti burada anlaşıldı. O zaman Hazreti Sıddık radıyallahu anh bu işi sıkı tutmasaydı şimdi hiç zekat diye bir şey, hesap diye bir şey kalmayacaktı. O zamandan bitmişti. Dinin bir temeli, esası İslam'ın 5 şartından biri bozulmuştu. Hazreti Sıddık riddet ehli. Onlar çünkü zekat vermeyiz diyenler dinden çıkmış oldular. Yani farziyetini reddediyor. Mecbur değilim diyor. Lazım değil diyor bu. Ben namaz kılarım. Namaz bedava çünkü, değil mi? Paraya geldi mi dönüyorlardı. Onun içindir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyuruyor? Ve ne bak? Bana söz verdiniz. Bak Hazreti Sıddık'ın doğruluğu buradan da anlaşılıyor. Kainat Efendisi daha o zaman mektup yazarken o kabilelere ne demiş? Sözünde durana ben de vefalı olacağım. Sözünü bozana faaleyi ribbetü fazlasıyla ceza koyacağım. Sözünü bozana zekat 40'ta 1 mi? Ondan fazla alacak diyor. Neden? Ceza için. O zekat için değil. O yani devlet yönetimindeki siyasi şeyde ne vardır? Cezalandırma vardır. Sen sözü bozuyorsan ona ceza uygulayacağım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim. İşte Hazreti Sıddık da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kimse buna cesaret edemedi. Ne zaman ki Hazreti Resulullah vefat eder etmez, hadi peygamber de gitti, bir boşluk buldular. Hepsi, bütün çatlak nereden başladı? Zekattan. Çatlak zekattan başladı. Sahabe ne oldu? Ta Resulullah döneminde sallallahu aleyhi ve sellem. fakir adam. Geldi ya Resulallah işte. Ne olur bana dua. İsteme, yok istiyorum, isteme, istiyorum. Hadi ya Rabbi buna mal ver dedi. Koyunları Medine'ye sığmadı. Yaylalara çıktı gitti. Namazın cemaatine gelemez oldu. Sonra cumaya gelemez oldu. Sonra zekat farz oldu. Tahsildar gönderdi. Adamlar geldiler. Dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana mektup haber gönderdi. Verin bakayım dedi. Bir baktı işte 40 koyunda şu kadar, devede bu kadar şunun. Aa bu haraç dedi. Adam sahabeden. Münafıkmış ama meğer. Sahabeden. Resulullah duasıyla zengin oldu. Ne zaman ki zekat listesini gönderdi tahsildarı. Bu haraç dedi bu. Ne oldu bunu diye? Kahir oldu. Ondan sonra bir adama ben gönder. Ona gidiyoruz. Şimdi dedi ki madem ona gidin de dönüşte bir daha bana uğrayın dedi. Başından saldı. O adama giderken o onları yolda karşıladı. Fazla fazla verdi. Dediler ki sana bu kadar zekat düşmüyor. Olsun Allah bu kadar nimet verdi. Fazla olsun dedi. Ondan aldılar. Geri buna geldiler. Hiç zekat vermedi. Sonra ayetler geldi. O münafıklar için Allah'a söz verenler var. لَيْنَا تَعَلَى مِنْ فَضْلِي لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ. Allah bize fazl-ı kereminden çok mal verirse, koyun verirse, mülk verirse, çok sadaka vereceğiz, salihlerden olacağız. فَلَمَّا اَتَعُمْ مِنْ فَضْلِي بَخِنُوا بِي وَتَوَلَّهُمْ مُعْرِضُونَ. Allah lütfu kereminden o kadar mal mülk verdi, dağlara vadilere sığmadı ama onlar cimrilik yaptılar, haktan yüz çevirdiler. فَاَقَبُوا نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اَخْلَفُ اللّٰهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Onlar ki bana verdikleri sözü bozdular. Onlar ki benim peygamberime yalan söylediler. Bu yüzden ben de onların kalbine bir münafıklık koydum. O münafıklığı daha çıkartmayacağım. Bana kavuşacakları güne kadar diyor, o salebe münafık olarak kalacak ve mahşere münafık çıkacak diyor. Daha tövbesi yok diyor Allah. Bu işler kolay değil. Söz verip bozmak kolay değil. Münafığın alametlerinden biri zaten. Dua edin, işin iyi gitsin, yardım edeceğim, şu bu, ondan sonra bir zengin oluyor, ne hacı tanıyor, ne hoca tanıyor da. Bu var, şimdi de var. Sonra akrabasından biri gitti ona, gidi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haberi geldiği zaman, ya veyhacı abi, daha baştan Salebe'ye ne oldu sordu, koyunları çoğaldı dedi, namazlara her vakit gelemiyor cemaat. Ya vay gidi Salebe, vah vah, baştan onun haber veriyordu. Sonra baktı cumalara da gelmiyor. Gidi Salebe, yazıklar olsun. Yazık Salebe'ye, helak oldu Salebe. Ama sonunda ne zaman zekata haraç dedi, tam kafir olduğu çıktı meydana. Münafıklığı çıktı meydana. Sonra bu ayetler gelince geldi Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem zekat vermeye, hani rezillik çıkmasın diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem reddetti. Kabul etmedi. Sonra Ebu Lebi Sıddık'a geldi. Efendimiz vefat edince Resulullah'ın kabul etmediğini ben nasıl kabul edeyim dedi. Sonra Hazreti Ömer'e geldi. O da Ebu Bekir'in kabul etmediğini Resulullah kabul etmedi. Ebu Bekir kabul etmedi. Dünya kadar zekat malı getiriyor. Ve kabul edemem dedi. Allah senin malına muhtaç değil. Allah senin malına muhtaç değil. Sonra bütün dünya senin olur. Hepsini getirirsin ama kabul olunmazsın. İman edeceksin. İçinden gelerek vereceksin. Allah'ın dinini tasdik edeceksin. Öyle durumu idare etmek, o bu şöyle demesin desin falan için hareket etmeyeceksin. Bu din kimseye muhtaç değil. Sen vermesen de yürür bu iş. Evet. Ve min kitabı Yunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mektubu var. Kime? Vâil ibn-i Hudur. Vâil ibn-i Hudur efendim sahabedendir. Bu zatı gönderdi. Zekat tahsildarı olarak gönderdi. Kime gönderdi? Bu hususta da efendim kendisi fakir yani zengin bir sahabe değil ama Yemen'in krallarına gönderdi. İlel ekyamil abahileti vel ervail meşabib. Şu kelimelere bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlel ekyal, ekyal kılince mi? Yemen kralları demek. El abahileti, abahile demek mülklerini kimse sallayamaz. Öyle güçlü krallara. Vel erva'i. Erva ne demek? Efendim neyin cemisi? Ra'i'in cemisi. Güzel adamdı. El-erva güzel yüzlü adamlar. El-meşabi reis lider adamlara mektup yazdım diyor. Ve bir o mektubu da yazdığı mektupta da ne diyor? Fitti'ati ti'at 40 koyun demek. 40 koyunda ne vardır? Şatın bir koyun zekat vardır. Ama kelimeler hep değişik bak. Fitti'ati şatın. Ya mukavvaratul el-yâkı. Ama ne olmayacak o alınan koyun? Derileri sarkık olmayacak. Yani ne demek? Düşük olmayacak. Ve la banakun. Ne olmayacak? Efendim çok etli tavlı olmayacak. Niye? O çok kıymetli demek. Eti fazla pahalı. O da olmayacak. Ne olacak? Ve entu. Entu ne demek biliyor musun? Yemen lügatında verin atu demek. Enta verdi enta. Entu. Yani her kullanılan lügatta atu Arapçada bizim. Yemen'de ne diyorlar? Entu. Onlara o dilden konuşuyor. Entu verin efebecete. Yollarınızdaki ne düşük olsun ne kıymetli olsun. Ortalarını verin. Ve fi suyubi. Gömülü mallarda ne var? İslam'dan önce gömü yapmışlar. Altınlar, maltınlar kimileri gömmüşler. Onlarda ne var? El humusu. Beşte bir var. Oo, o da çokmuş ya. Kırkta bir değil. Ne varmış? Bir küp altında. Beşte bir var. Hep bu sarı hadis-i şerifler. Ve men cena min bikri. Bak min bikri demiyor. Min. Minli konuşuyor onların yukarısından. Min bikri. Kim bekar iken evlilik geçirmeden zina ettiyse feska'u umiyeten. Ona 100 sopa vurun. Mesela feska'u fadribu vurun dese herkes anlayacak. Feska'u diyor. O da vurmak anlamıyla. Ve sevhizu'u onu sürgün edin. Amen bir sene. 100 sopa yiyecek, bir senede memleketten sürgün yiyecek. Ama Hanefi mezhebinde bu fetva bu değil. 100 sopa var ama bir sene sürgün Şafii'de var. Ve men zena, kim zina yaparsa min feyibin. Ne demek? Evlilik geçirmiş. Bir kişi zina yaparsa fedarricuhu. Mesela urcumu dese rejmedin herkes anlayacak. Onların lügatından söylüyor. Fedarricuhu. Onu taşlayın. Rejmedin bil ebamimi. Ebamim hicareti dese taş. Herkes biliyor. Bil ebamimi taşlarla onu rejmedin. İslam'da rejim var mı? Var. Hayrettin Karaman'da Yeni Şafak'ta Cuma günü bir yazı yazmış. Bu Cuma yalanlar ve iftiralar demiş. Yalanla iman bir arada durmaz demiş. Şimdi ehli sünnet geçinen bazı şahıslar benimle ilgili yalan ve iftiralarını sıralayacağım. İmanla bunların nasıl bir arada durduğuna onlar karar versinler demiş. Bana demiş birinci madde ehli sünnet düşmanı diyorlar. Yalan ve iftira demiş. Peki ehli sünnete göre bütün sahabe sevilecek mi? Ne yazdı geçenlerde? Flaş TV'de de adam okudu hani spiker okudu. Ne dedi? Ben Muaviye'yi sevmem dedi. Hangi bir ehli sünnet sahabeyi sevmem diyebilir? He? İki Muhammed Resulullah demeyenler cennete girecek. Ben öyle demedim diyor. Peygamber geldikten sonra onun hakkında yeterli doğru bilgiyi aldıkları halde ona iman etmeyenlerin cennete girebilecekler. Ne ben söyledim ne de düşüncelerini naklettiğim alimler hiçbirimiz söylemedik. Çünkü neden? İman etmeyi şart koşuyorlar mı? Koşuyorlar. Ne manada? Doğru olduğunu, yalancı olmadığı anlamında. Ama Müslüman olmayı şart koşuyorlar mı? Ya, fark nerede? İşte burada. Yahudi ve Hristiyanları cennete sokan diyorlar bana diyor. Bak Kur'an-ı Kerim'in reddettiği, batıl olduğunu açıkladığı inançlarını aynen devam ettiren. Şu andakiler devam ettiriyor mu? Yahudi ve Hristiyanların cennete gireceklerini ben söylemediğim gibi Reşit Rıza, Süleyman Ateş gibi alimler de söylemediler. Benim değil ama onların söylediği şudur. Halbuki kendi söylediği polemik değil diyalog kitabında ne dedi? Peygamber Yahudilere Müslüman olun demedi. Hristiyanlara da Müslüman olun demedi. Bana yalancı demeyin, Kur'an'a da çalıntı demeyin. Dininizde kalın cennete girersiniz dedi diye. Kendi yazdı. Benim reddiyende sayfası da var. Şimdi benim değil ama onların söylediği şudur. Batıl inançlarını terk eder. Bir Allah'a ve ahirete iman eder. Salih amel işlerlerse Peygamberimiz hakkında doğru bilgiyi aldıkları takdirde onun da hak peygamber olduğuna iman ederlerse bak ama Müslüman olacak dilini bırakacak demiyor bak parantez açmış. Bu da bir nevi İslam'dır. Bu İslam'ın kaç çeşidi var acaba? Bir nevi de buçuk bir şey. İslam bir çeşittir. O da bütün dinleri bıraktım, Müslüman oldum demekle olur. Peygamberin doğru olduğuna inanırsaymış, bak iman şartları kaça inmiş? İki, Allah'a ve ahirete iman. Dikkat. Sadece amel, zaten Tevrat'a, İncil'e göre de amel etse salih oluyor diyor. Onu da polemikliği kitabında var. Peygamberimiz hakkında doğru bilgi aldıkları takdirde onun hak peygamber olduğuna iman edecek. Yani o da gerçek bir peygamber ama beni bağlamaz. Yani Müslüman olma şartı getiriyor mu? Getirmiyor. Parantez. Bu da bir çeşit İslam'dır. Evet, ahirette kurtulabilirler. Onlar enflasyon kadar faiz helaldir diyor. Yalan diyor, ben öyle demedim diyor. O mühim değil zaten. Burada şirk sözleri var. Enflasyon, enflasyon ucuz kalır bu işler. Peki, İslam'da rejim yoktur. Şimdi bakın hadis-i şerife geldik. Evlilik geçirmişken zina ederse ne yapın dedi? Recmedin. Ondan sonra da hadiste devam ediyor. Ne buyuruyor biliyor musun? Vela tevsime, gevşeklik yoktur fiddin. Allah'ın dininin emirlerini tatbikte sakın gevşeklik yapmayın. Vela ummete fi faraizillah, Allah'ın farzlarını yerine getirirken gizli kapalı yapmayın. Çünkü ayeti kerimede ne diyor? Ezzani ve zaniyeti ve zidu kulle vahidin minu mamiyete celde. Hani rejim tarafı ayette yok. Bukhari hadislerinde tatbikatta var. İlla ki bir şeyin İslam'da olması için ayette olması şart değil ki. Hadis-i şeriflerde olan da İslam'da vardır. Kur'an zaten bunların hepsini beyana yetmez ki. Yeni yetmez. Peki zaten peygamberim ne verdiyse alın ayeti, hepsini içine alıyor. Dolayısıyla bekarken zina eden erkek ve kadına ne vurun diyor Kur'an ayet. Yüz sopa ayette var mı? Var. Peşinden ne diyor? وَلَا اَغُلْكُمْ رَافَةٌ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ahirete inanıyorsanız benim dinimin hükmünü tatbik ederken size esirgeme duygusu gelmesin. Sakın acıyıp da işi ne yapmayın? Gevşetmeyin. İşte acıdım da 99 vurayım, 1090, 1090 yapmayın diyor. Bir de bunu yaparken ne yapmayın? Ama bunu kim yapacak? Devlet yapar. Bunu insanlar kendi kendine bu işleri tatbik edemez. O ayrı bir konu. Ve nesil adabuma taifetün minel müminin. O ceza uygulanırken insanları da toplayın, şahit olsunlar. Niçin? Caydırıcı ceza. Millet duymazsa caymaz ki. İslam'daki cezalar niçin veriliyor? Caydırmak için veriliyor. Tabi bunun şeyi ağır ama. Şey çok ağır. Tespit için şahitlik şartları çok ağır. Şahit namaz kılmıyorsa zaten şahitliği kabul değil. İmamı çağırıyorlar. Adam diyor ki ben şahidim, bunlar zina yaptı. Diyorlar dur bakalım sen hangi mahallede oturuyorsun? Şurada imam gelsin. Geliyor. İmam diyor ki bu adam cemaata devam ediyor mu? İmam diyor ki ara sıra. Hadi git işine diyorlar. Senin şahitliğin kabul değil. İslam'da böyle, anlıyor musun? Onun için öyle önüne gelen de ben şahidim, şuyum buyum sen. Ayrancının şahidi şıracı. Öyle olmaz. Şimdi fakat rejim cezası İslam'da var mı? Var. Bak hadis ne diyor? Dinde Allah'ın dinini tatbikte ne yapmayın? Gevşeklik yapmayın. Allah'ın hükmünü tatbikte de gizlilik yapmayın. Yani bir ceza uygulanıyorsa zaten bu ancak devlet kararıyla olduğu zaman, İslam devletinde kadı, hakim takdiriyle, o da nerede yapılır? Açıkta tatbik edilir. Herkes de bunu görür. Zaten ayet-i kerimede de şahit olsunlar insanlar buyuruyor. Şimdi İslam'da rejim yoktur. Beşinci madde diyor ki yanlış diyor. Rejim cezası mensuptur, kaldırılmıştır diyen Muhammed Ebu Zehra'dır. İsterse kim olursa olsun Muhammed Ebu Zehra böyle demişse doğru mu demiş? Yanlış. Niye? İslam'da rejim cezasının kaldırılması için ne zaman kaldırılabilirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken kaldırılabilirdi. Halbuki o hayatında bunu tatbik etti mi? Etti. Sonradan kaldırılabilir. Kaldırılmadığı nereden belli? Hazreti Ömer de halifeyken rejim cezasını tatbik etti. Hazreti Ömer tatbik ettiğine göre sen ondan iyi mi biliyorsun? Eğer o kaldırılsaydı zaten Efendimiz de kaldırılacaktı. Hazreti Ömer onu tatbik edebilir miydi? Bir halife bunu tatbik etmesi neyi gösteriyor? Mensup olmadığını gösteriyor. Çünkü vahiy bitmiş, hala tatbik etmiş. Anladınız mı? Bilmiyorum, nasıl anlıyorsunuz? Ben adalıyorlar biraz yavaş konuşurum. Hızlı konuşuyorum ama doğru konuşuyorum. Şimdi diyor ki ben, kendisini söylüyor, Mustafa Ahmet Ezzerka, Yusuf-u Kardahi, daha başkalarının söylediğimiz şudur. Rejim cezası had değil. Yani değişmez bir belirli ceza değil, tazirdir. Yöneticilerin uygulama veya değiştirme konusunda yetkili oldukları cezadır. Öyle midir? Değildir. Çünkü bekar iken evlilik geçirmeyende 100 sopa kesindir. Muhsan olan, nikah geçirmiş olanlarda ise rejim kesildir. Yoksa İslam'da böyle isteyen istediğine göre bunu tatbik edebilir şeklinde değiştirilebilecek türden bir ceza değildir. Ama şartları ağırdır. Şahitlikleri, tespiti, ispatı çok zordur. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rezmettiği bir maiz radıyallahu sahabedendir, rezmetmiştir ama bir de kadın gelmiştir biliyorsunuz. 4 kere gelmiştir. Doğurmuştur, emzirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git, gizle, kapat, boş ver, yapmazsın, etmezsin dediyse de beni temizle, ahirete temiz çıkayım dediği için kainatın efendisi 4 kere gelmesini 4 şahit yerine kabul ettiğinden ne olmuştur? Onu resmetmeye mecbur olmuştur. Çünkü Allah'ın hükmü bunun. Ama kadın gizleseydi Efendimiz ona sen ne yaptın diye araştırmazdı. Ama kendi gelip ikrar ettiği için eğer öyle bir şey olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Efendim devlet yöneticisi de oldu. Bunu o kadına acımasından dolayı rejmi uygulamazdı. Ama demek uyguladığına göre hüküm yani 4 şahit yerine geçince 4 kere gelmesi mecburen uygulamıştır. Çünkü Allah'ın hükmüdür. Ne yapsın? Yöneticilerin istediğine göre değiştireceği olsaydı ondan merhametlisi yoktu. O uygulamazdı. Anladınız mı ne diyorum? Bunlar ince işler. Masar Abdül ve Reşit Rıza gibi ehli sünnet düşmanı sapıklar. Çirkin bir iftira diyor. Hiçbir muteber alim diyor Abdullah'a sapık demez diyor. Abdül siyasi amaçlarına ulaşabilmek için faydalı olduğuna inanan üstadının yani Afgani'nin ısrarı üzerine Mason Derneği'ne girmiş. Kendi de kabul ediyor bak. Ama sonra bununla ilgisini koparmış. Talebelerini de uyarmıştır. Reşit Rıza ise hayatı boyunca Mason olmamıştır. Masonluk aleyhine 4 kere fetva neşretmiştir. İşte ey yalancılar, iftiracılar siz Allah'tan korkmaz, halktan utanmaz mısınız diyor. Böyle bir yazı yazmış Yeni Şafak'ta. Efendim, her maddeye cevap verdin mi? Verdim. Abdül'ün Mason olduğu tescillidir. Afgani'nin ne büyük sapık olduğu, aslı Şii olduğu, İranlı Şii olduğu halde Şiiliğini gizlemek için kendine Afgani lakabı taktığı, Sultan Abdülhamid'i devirmek için neler yaptığı, Sultan Abdülhamid Hazretleri 16-17 sene İstanbul'da onu efendim hapsinde tuttuğu, sonra bir yerden taşınırken çantasını unuttuğu, o çantadan çıkan belgelerde Abdül'ün ona yazdığı mektup, mektupta efendim kitabın kenarında el yazısıyla biz senin yolundan gidiyoruz, dinin kafasını dinin kılıcıyla keseceğiz yazısı, el hattıyla belgeli her tarafta kitaplarda Arabistan'da falan neşredilmiş Abdül'ün sözüdür. Efendim Afgani Abdül ve Reşit Rıza efendim hiçbir alim onlara sapık dememiştir diyor. Halbuki bütün son dönem 100 senedir o Sultan Hamid döneminden beri bütün ehli sünnet alimleri bunların ne bozuk adam olduklarını söylemişlerdir. Özellikle Ahmet Davutoğlu Allah rahmet eylesin. Sahih-i Müslim'i şerh eden 10 cilt falan Müslim şerhi var. Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi'nin Din Tahripçileri kitabı vardır. Dini tamir adına dini tahrip edenler. O kitapta bakarsanız Abdül'ün ne mal olduğu, Afgani'nin ne mal olduğu, Reşit Rıza'nın ne mal olduğu daha birçok kitaplarda da bulabilirsiniz ama özellikle Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi rahmetli bunu açıkça madde madde yazmıştır. Ne mübarek adammış ki ta o zamanda Hayrettin Karamanoğlu talebesiymiş o zaman ilahiyattan. Bu bizim Hayrettin de diyor İmam-ı Azamları beğenmiyor diyor. Ta o zaman kitabı onu da yazmış. O kitapta bakarsanız İmam-ı Azam 18 hadis biliyor, ne biliyor ki falan dediğini efendim Ahmet Davutoğlu ne önünü gören adammış ki o zamandan bunların son dönemde müçtehit olacaklarını anlamış ve bize bildirmiş. Bedir Yayın Evi'nden çıkmış bir kitaptır. Bedir Yayın Evi'nden. Biz de o kitabı bir ara 1000-2000 tane bastırdık. Yani Bedir Yayın Evi'ne rica ettik. burada ilan ettik ama şimdi herhalde mevcudu bizim elimizde yok. Siz araştırırsanız o kitapta mevcuttur. Bundan dolayıdır ki ne buyuruyor efendim bu hadis-i şerifte yine bugün evliyken zina edeni taştan gezmedi, dinde gevşeklik etmeyin, Allah'ın farzlarında ne yapmayın? Efendim örtülü kapalı işler yapmayın. Ve kullu miskinin haram, her sarhoş edici şey haramdır. Her sarhoş edici şey azı da olsa damlası da olsa haramdır. Yine onların üzüm şeyden hurma sularından böyle nebiz yapıyorlar, içiyorlar. Onlara onu da fetva gönderiyor. Sarhoş edici şeyler haramdır. Ve Vâil ibn-i Hücir'in o mektubu gönderdiği Vâil ibn-i Hücir isimli sahabeye de diyor ki sen diyor yeteraffelü Vâil ibn-i Hücir ne yapacak? Yeteraffelü liderlik yapacak diyor alel ekyan. Sen benim sahabemdensin efendim normal bir insansın, kral değilsin, melik değilsin ama benim tahsildarımsın, benim zekat tahsildarım olduğum için şimdi gideceksin bu mektubu götürünce sen demiyor ona da Vâil ibn-i Hücir diyor o Yemen'in krallarına reislik yapacak. Çünkü benim onlara gönderdiğim vali ve zekatlarını almak üzere görevlendirdiğim tahsildarım olacak. Ne mutlu sana diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi eyni haza bu mektuplarda geçen ifadeler nerede? Yemen lügatıyla göndermiş. Mi kitab-i Enes Hazreti Enes'e Kureyş lügatıyla yazdığı mektup nerede? Fissadakatil meşhur efendim zekat tahsili hakkında. Yani ne demek istiyor? Bir de Hazreti Enes'e mektup yazmış. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim hadi ferigatü sadakati işte zekatın tahsil farzları şudur. Herkesin anlayacağı dilden yazmış. Ama deminki mektuplardaki yazdığı kelimeler, ibareler Yemen lügatına göre. Lemma kâne kelâmu hâulâ alâ hâzel hak. Madem ki o Yemen kabilelerinin ileri gelenleri bu şekilde konuşuyorlar ve belâgatühüm alâ hâzel nemak onların fasahatleri, belagatları bu usul ve üslup üzere yüksek seviyede ve ekferu isti'mali mâdîn elfâz onlar ekseri bu kelimeleri kullanıyorlar. İsti'melâ mâhûb onlara yazdığı mektuplarda onlara gönderdiği tahsildarlarda onların dilindeki kelimeleri kullandı sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Limbeyine linnâsi insanlara açıklasın için mânüzzileyleyhim kendilerine ne gönderildiğini açıklayabilmesi için ve yuhaddiden nâse İnsanlara konuşsun için bir mayalemun bildikleri dilden efendim herkesin bildiği dilden konuşması da onun mucizelerindendir. Ve ki kavli fi hadisi Atiyyete Sa'di Atiyyete Sa'di radıyallahu anh'ın naklettiği hadiste de geçiyor. Mesela fe innel yedel ulya ne buyuruyor? Yukarıdaki el aşağıdaki elden hayırlıdır. Sonra onu anlatıyor. Fe innel yedel ulya üstteki el nedir? Hiyel muntiyetü. Halbuki ne demek? Muntiyetü, veren. Ama onu Yemen kelimesiyle kullanıyor. Muntiyetü, entata. Ve yede sübla, aşağıki el hiyel muntatü. Yani el muntatü, verilen el. Atiye Hazretleri diyor ki fekellemena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilgatina. Resulullah bizle konuşurken nasıl konuştu? Bizim dilimizden, bizim lügatımızdan konuştu. Ve kavli fi hadithil amiriyi Hineselehu Amir kabilesinden bir kişi gelmişti. Ona efendim bir şey sormuştu. Ona da mesela verdiği cevapta fekalehu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz ona cevapta buyurdu ki sel anke. Şimdi adam bir şey soruyor. Sana bir şey sorabilir miyim ya Resulallah diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki ona sen bana senden sor. Şimdi sen bana senden sor. Bunun ne demek istiyor? Yanındaki sahabe anlamıyor. Ama o adamın geldiği kabilede o ne demekmiş? Selam vazite, ne sorarsan sor demekmiş. İstediğini sor. O anlıyor, yanındakiler anlamıyor. Niye? Yani sen kendini en iyi kim bilir? Sen bilirsin. Sana diyor ki, sen kendini bile bana sor. Sen bana senden sor. Bu ne demek? Sen kendini bile bana sorarsan her şeyi sorabilirsin demek. Seni senden iyi biliyorum demek yani. Fakat onu tabii sen bana sor, ne istersen sor dese herkes anlayacak. Kendini bana sor deyince ne demek istedi acaba? O zat anlıyor. Yani sel ammaşi ve lügatü beni amir. Amir oğullarının lügatında istediğini sor demekmiş bu. Dolayısıyla Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ilimleri bitmez, hikmetleri bitmez, fasahatleri, belagatleri zirve derecesinde. İşte bu Şifa-ı Şerif'in en ağır dersi budur desek, en zor dersi kelime olarak, yani şerh olarak bu ders idi. Bunu da bitirmeyi Allah bize nasip etti. Önümüzdeki derste inşallah mutak kelimeleri, kelamları, fasahatleri, belagatleri, herkesin bildiği meşhur hadis-i şeriflerde bir 15-20 kadar hadis sıralayacak. Çok önemli, hikmetli hadisler. Bunları şerh edeceğiz inşallah. Allah Teala tesirini halk eylesin. Amin. Subhane Rabbin Aliyyil Alel ve Elhamdülillah Rabbin Alemin ve Salatu Vesselam Ala Seyyidil Mursaline Muhammedin ve Ala Aliye Sahibi Ecmain. Allahümme inna enselüke l-cenne ve ne'udübüke minen nâr. Allahümme inna enselüke l-bâke vel-cenne ve ne'udübüke m-sekatüke vel-nâr. Allahümme inna enselüke l-cenne ma qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ne'udübüke minen nâr ma qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Allahümme inna enselüke min khayr mâ se'eleke ve nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve ne'udübüke min şerri mâ nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. فأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين uzaktan yakından bütün kadın erkek hayırlı muratlarımıza nail eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle, yolunda devam sebat istikamet nasip eyle, kaymaktan, şüphelenmekten, vesveselere, evhama kapılmaktan bizi muhafaza eyle, ehl-i sünnet düşmanlarına fırsat verme, sen ya Rabbi ehl-i sünnetin hüccetini, kelamını, derslerini daima tesirli eyle ve insanların kalplerine bu vesilelerle hidayetler bahşeyle, hakkı batılı ayıracak Furkan nasip eyle. Hepimizin kalbimize hakkı batıldan ayıracak kabiliyetler ihsan eyle. Bize takvayı hibe eyle. Ve ya Rabbi rüştümüzü ilham eyle. Nefsimizin şerrinden muhafaza eyle. Ta ki biz her işte senin Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem isabetli hükmüne isabet etmeye muvaffak olalım. Ya Rabbel Alemin. Asla senin dininde olmayan, Habibinin şeriatinde sünnetine yer bulmayan yanlış görüşler kalbimizde yer bulmasın. Ya Rabbel Alemin. Bizi bu yoldan ayırma. Ya Rabbel Alemin. Ve bütün insanları da bu derslere ya Rabbi çeşitli vesilelerle ulaşmaya muvaffak eyle. Engel olmak isteyenleri bertaraf eyle. Ya Rabbel Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi. Selleme teslimen kezîren elhamdülillâhi rabbil alemin. Lâ şerefi ruhin nebî Muhammedin. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve âlî ve sahâbî ve şâhına kâhâ. روح روحنا أمام طرق النفن بمس خاصر الله أمواتنا أمواتي المسلمين وأموات جماعات الحاضرين الفاتحة